Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wasallim tasliman kathira amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. اللهم إنا نسألك الإخلاص ونعوذ بك من الرياء والسمعة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدكم حميدي الله سبحانه نكم تاكا صوالا سلام انتم بيتو محمد عليه الصلاة والسلام. Chukua fursa hii ya kuweza kukutana nanyi tena katika musalla huu ambao imekuwa ni ada imekuwa ni ada kutu sisi kukutana katika hizi majalisu alkhairia, vikao vya khairi kwa ajili ya kukumbushana na kupeana nasaha. Kama hivyo tangulizo hapa kwamba huu ni muhadhara ambao tumepanga tuuzungumze mbele yenu, lakini kabla ya kuanza muhadhara tunapenda tupeane tambihati fupi fupi ambazo ni nafi'a zi manufaa biidhnillah subhana. Kwanza kabisa, sisi wote ambao tumehudhuria humu kwa wakati huu tunatakikana tuhisi ya kwamba tupo katika vikao vya kheri. Miongoni mwa vikao vya kheri ambavyo Muislamu hukaa, basi ni hivi vikao ambavyo anatajwa Allah subhana, anatajwa Muhammad alayhi salatu wa salam. Bali ni vikao ambavyo kama livothibiti inda Muslim wa Bukhari ya kwamba majitamaa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alayhim as-sakina. Hawatojikusanya watu wowote katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah wakiwa wanasomeshana kitabu cha Allah, wanasoma kitabu cha Allah, wanafundishana kitabu cha Allah, maneno ya Allah, isipokuwa Allah huteremsha juu yao sakina, utulivu. Allah subhana huwateremshia watu hao katika hivyo vikao, huwateremshia utulivu. Bali wahafatuhumul malaika, na malaika huwazunguruka katika vikao kama hivi hivi tulivyo. Malaika huwazunguruka waliokaa katika hivyo vikao. Bali hutajwa hawa watu mbele ya viumbe vilivyopo kwa Allah subhana, kwamba fulani ya Rabbul Alamin amekaa katika kikao cha ilmu, fulani amekaa katika vikao vya elimu, fulani amekaa na kutaja we Allah, fulani amekaa na fundishana, fulani amekaa sikiliza huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unatajwa wewe kwa kukaa katika vikao kama hivi. Kwa hiyo tu kwanza kabisa tuhisi ya kwamba tupo katika vikao vya kheri, vikao ambavyo vimezungurukwa na malaika wa Allah subhana, malaika wa rahma, malaika wa huruma. Na pia tufahamu ya kwamba sisi kipindi hichi tunatajwa mbele ya Allah subhana, kwamba katika watu unaotajwa huko mbele ya Allah, basi miongoni mwao ni sisi tuliokaa hapa katika hivi vikao. Jambo la pili ni kwamba vikao kama hivi vina adabu, vina adabu zake, taratibu zake, ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Na miongoni mwa adabu hizo, kama jaa inda Umara ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma au anhu kama riwaya ilivyokuja kwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alipokuwa anaelezea ujaji wa Jibrilu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Jibrilu alikuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, na alipofika kwa mtume watu wote walikuwa hawamjui. Jibrilu alayhi salam alikuwa anajibadilisha mpaka kimaumbile ya kibinadamu. Kwa hiyo alijibadilisha katika umbile ya kibinadamu akaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika ujaji wake alikaa mbele ya mtume akamuelekea uso kwa uso akawa anamtazama hivi. Fa asnada rukubataihi ila rukubataihi, akaegemeza magoti yake kwenye magoti yake, maana yake wakawa wanatazamana hivi. Kwa hiyo magoti ya mtume na magoti ya Jibril yakawa yameelekezana. Kisha baada ya hapo Jibril akaanza kumuuliza mtume alayhi salatu wasalam, nini Uislamu, nini iman, nini ihsan, nini kiyama. Ndani ya hadithi hii wanawachuoni wakaeleza ya kwamba hadithi hii inafundisha vikao vya kheri vinatakiwa viwe vina adabu ya ukaaji, kama mtu ajitahidi ukawe na mtazama yule anayezungumza, mtazama yule ambaye anamzungumza kama Jibril alayhi salam alivyokuwa anamwangalia nani, mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali imekuja hadithi inda Bukhari ya thalathatu nafari, kunako watu watatu, kunako watu watatu ambao mtume alayhi salatu wasalam alitaja kwamba wawili wamefaulu na mmoja amepata hasara. A'rada wa a'rada Allah anhu, huyo mtu alipuuza na Allah subhanahu naye pia akampuuza. Waliingia watu watatu katika kikao cha mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakaa mbali kabisa huko nyuma huko wakakaa. Mmoja akaona furja, akaona kuna mwanya katikati hapo, akajisogeza mpaka akaja kakaa hapo. Wa pili akaona furja lakini akaona haya kusogea, akajisogeza kidogo. Watatu yakaamua kuona hapa bwana huyu, akaondoka zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza hawa wawili kwamba ni katika watu waliopata khairi na ni katika watu ambao wamepata malipo makubwa mbele ya Allah, na yule aliyepuuza na kuondoka amepata maangamivu. Huyu aliona haya Allah subhanahu wa ta'ala akamlipa kwa ile aibu yake. Kwa hiyo ahlul ilmi katika hadithi hii wakaeleza ya kwamba miongoni mwa adabu za majalis ilmi ni vikao, kwamba mtu anapoona mwanya mahala fulani ajisogeze katika hivyo vikao akae, kuna mwanya sehemu fulani jisogeze akae au zibe. Bali sio hivyo, katika hadithi hiyo hiyo ya Jibril alayhi salam pakaeleza mpaka mikao ya kukaa katika majalisi za kheri, mtu asikae kama vile amechoka, asikae kama vile yupo katika starehe fulani, la, fahamu ya kwamba upo katika kheri. Kwa hiyo kikao chako pamoja kama unaenda ukachoka miguu ukachoka mgongo, lakini ndio katika kheri hiyo, na malipo yake yanakuwa kwa ile tabu ambayo mtu anaipata. Kwa hiyo hizi ni tambihi tu ya pili ambayo nimependa kuitaja, kwamba vikao hivi tuviheshimu na tuone kwamba sisi tupo katika sehemu za kheri, tupo katika sehemu za kheri, wala tusione kwamba tumekaa katika magengi kama magengi mengine. La, tunafahamu hapa tunapokaa sisi tuna malipo mbele ya Allah, tunalipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakaeleza mpaka jinsi ya kukaa, unakaaje, unafanyaje, na kubwa zaidi ni mtu kuhudhurisha ikhlas, kwamba mtu aweke kwamba mimi ninakaa hapa kwa ajili ya kupata faida, kujifunza mambo katika dini yangu. Kwa hiyo atakase nia yake, isafishe kabisa nia yake. Sina shida ya kuminyana na mtu, sina haja ya kumkosoa mtu, sina haja mimi ya kuwabeza watu, sina haja mimi ya kupima watu, sina haja mimi ya kutaka kuonyesha. Lengo langu mimi nijifunze chochote katika dini, na Allah subhanahu namuomba aniwafikishe niweze kuyafanyia kazi yale ambayo nimejifunza. Haya ni mambo mawili ambayo nimeyatanguliza. Fabadi dhibidi, ni kwa kuanza kabisa naotaka kuyasema katika wakati huu ni mengi, lakini mimi leo hii nahitaji nizungumze na nyinyi kuhusiana kwanza na tiba ya fitina ya dunia, tiba ya fitina ya duniani tiba yake ni nini, haswa haswa katika zama tulizonazo leo hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi kathira, hadithi nyingi sana, ameeleza ya kwamba satakunu fi akhiri zaman fitan kaqit'i al-layl mudhlima, patakuwa mwishoni mwa hii dunia kuna fitina nyingi sana, kama vile kipande cha usiku chenye kiza. Bali akasema watankashifu thumma tankashifu hadhihi al-fitna, kisha fitina hizi zitaondoka, watajiu al-fitna, na zitakuja tena fitna zingine, yuraqqiqu ba'daha ba'dha, fitina ambazo zitakuwa zinalainishana zenyewe kwa zenyewe. Yani fitna utakayokuwa nayo kipindi hichi waweza ukaiona ni kubwa sana, kama ilivyo katika hadithi, muumini atakayoiona fitna hii watasema hadhihi muhrikati, hii fitna ndiyo ambayo itakayoniangamiza, itantoa katika msimamo wa dini, itantoa katika utaratibu wa kumfuata Muhammad alayhi salatu wasalam. Thumma tankashif, kisha hiyo fitina inaondoka, inakuja nyingine tena kubwa kuliko ile. Ndio akasema yuraqiqu ba'daha ba'dha, fitina hizo zitakuwa zinalainishana zenyewe kwa zenyewe. Bali Allah subhanahu wa Qur'ani ametaja ayat, aya ambazo zinazoonesha kwamba dunia hii na wakati huu ambapo Muislamu anapoishi atakumbana na fitna. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, Allah anatoa tahadhari ya kwamba wattaqu fitnatan, na iogopeni fitna, iogopeni fitna. Tena imekuja katika sura ya nakira, kwa maana haijaainishwa ni fitna gani, bali Allah subhanahu katika suratul Isra akasema falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna, wachukue tahadhari watu wasije wakapatwa na fitna. Watu gani ni wale ambao wanaokhalifu amri za mtume alayhi salatu wasalam? Wachukue tahadhari wasije wakapatwa na fitna. Kwa hiyo mlolongo wa hizi aya na hadithi kama hii zinaonesha ya kwamba Muislamu anapoishi katika maisha yake ya kila siku lazima akumbwe na fitna, lazima akumbwe na fitna kwa maana nyingi. Yawezekana fitna hiyo ikawa katika watoto wake au mke wake, fitna hiyo yawezekana ikawa katika mali aliyonayo, fitna hiyo inawezekana ikawa katika maswahiba, marafiki na jamaa, bali iwezekana fitna ikawa katika dunia ambayo wewe inakuzunguruka, jamii ya watu. Kwa hiyo hauwezi ukaishi katika hivi hivi maisha ya bure bure, lazima mtihani upewe na fitna zikupate. Na Qur'ani imeshasema ya kwamba hivi mnadhania, alif lam mim ahasiba alladhina aman an yutraku an yaqulu amanna wa hum ish la yuftanun. Alif lam mim maana yake Allah ndiye anayejua zaidi. Ahasiba an-nasu, hivi watu wanadhania, an yutraku, waachwe hivi hivi, an yaqulu amanna wa sami tu sitna muamini bwana Allah tumwamini mtume alayhi salatu wasalam, waachwe hivyo wa hum la yuftanun, na hali ya kuwa wao hawajapewa mitihani, hawajapewa fitan. Kwa hiyo maisha yetu siyote sisi yamewekwa katika utaratibu huu. Sasa hizi fitna zinazokumba jamii na zinazomkumba mtu mmoja mmoja, lazima pawepo na tiba, lazima pawepo na mganga, lazima aiwepo dawa itakayomuokoa haswa haswa Muislamu na zogomogo kama hili la fitna za sampuli zote. Tukianza kabisa ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha ya kwamba wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hakuumba majini na wanadamu isipokuwa amewaumba kwa ajili ya wao wamwabudu Allah. Jambo la mwanzo kabisa, kuumba majini na kuumba wanadamu, kusudio ni wao wamwabudu Maula Subhana. Na kumwabudu maana yake nini? Kumwabudu Allah Subhana ni kauli zao zote za wazi na za uficho, vitendo vyao vya wazi na vya uficho vinatakikana viendane na utaratibu aliofundisha Maula Subhana. Nyoyo zao zifungamane na yale ambayo ameyaelekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndiyo ibada. Kwa maana wawe na imani ya kwamba kuna Mola wao aliyewaumba ili wamwabudu. Wawe na imani na yakini ya kwamba watakutana na Mola wao aliyewaumba ili wamwabudu. Wawe na uhakika wa wazi kabisa ya kwamba wanaye Mola wao ambaye siku ya kiyama atakuja kuwalipa kwa sababu aliwaamrisha na aliwaumba ili wamwabudu yeye. Mtu aishi hivyo baina al-khawfi war-raja, aishi katika maisha ya kuwa na ogopa adhabu ya Allah Subhana, na awe na raja, matarajio ya kwamba atakwenda kulipwa mema aliyoyatenda katika hii dunia ya kutekeleza lile lengo la kuumbwa kwake katika hii dunia. Jambo la kuumba mwanadamu katika haya maisha ya dunia ni picha wazi kabisa ya kwamba yeye ni abdun min ibadillah, ni mtumwa katika watumwa wa Allah Subhanahu. Anatakikana katika hii dunia aishi maisha ya utumwa, tena ya kumtumikia Mola wake Subhana. Asiishi kama vile sayyid, asiishi kama vile bwana, asiishi kama vile thariyu min athriya, asiishi kama vile yeye ndio yule tajiri miongoni mwa matajiri wakubwa, wafalme miongoni mwa wafalme wakubwa, la, bali yaishi akifahamu ya kwamba ni abdun min ibadillah, ni mtumwa miongoni mwa watumwa wa Allah. Hivyo kama yeye ni mtumwa, lazima awe ni dhalilun, ni dhalili mbele ya Mola wake, ni mnyenyekevu mbele ya Mola wake, ni mwenye kujivunja vunja mbele ya Mola wake. Yani kwa maana ya kwamba hili lengo la wewe kuwepo katika hii dunia ili uamwabudu Allah Subhana, maana yake uwe mtumwa wake, amri zake Allah Subhana zijue na uzitendee kazi, makatazo aliyoyakataza Allah yajue na ujiepushe naye. Huu ndo utumwa unaotakikana kwa mja aliyeumbwa aufanye. Kinyume na hivyo, maana yake mja huyu anataka kuwa naye ni sayyid, awe ni bwana, mfalme, muumbaji kama alivyoumba Allah Subhana. Kwani wewe maana yake wataka kuishi unavyotaka wewe, na hali ya kuwa wewe ni mje, ni mtumwa. Ukijiona ya kwamba moyo wako ni msusuavu katika kutii, maana yake wewe unataka uwe ni sayyid, ni bwana, mithili ya ubwana wa Allah Subhana. Na hilo ni kalla wa hasha, hautaweza hata siku moja, kwa sababu Allah Subhana ni khaliqun nas wa khaliqu kulli shay, ndiye aliyewaumba watu, ndiye aliyeumba vitu vyote. Sifa ya kuumba wewe hauna, sifa ya kuumba wewe hauna, sifa ya kuendesha mambo katika hii dunia hauna. Lakini Allah Subhana ni al-mudabbir, katika majina yake ni mwenye kuendesha mambo haya ya dunia. Kwa hiyo sura yako ya kwanza, wewe jitambue ya kwamba ni abdun, ni mtumwa. Katika vipenzi tulivyonavyo katika nyoyo zetu, katika vipenzi tulivyonavyo katika vifua vyetu, ni mapenzi ya kumpenda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila Muislamu katika hii dunia kila muislamu aliyekamilika uislamu mapenzi yake kwa mtume ni hayana mfano. Huyo mtume alayhi salatu wasalam, hebu yatizame maisha yake alipokuwa hayyun, yuko hai katika hii dunia, aliishi kama sayyid au aliishi kama abdun? Yatizame maisha yake kama Muhammad, aliishi kama bwana au aliishi kama mtumwa? Mtume alayhi salatu wasalam, zimepokelewa, tumpokelewa riwaya ya kwamba alikuwa akifanya ibada za usiku mpaka miguu yake inavimba kwa kusimama. Mkewe Aisha radhiallahu anha anamwambia, iweje wewe leo hii unafanya unajitaabisha? Waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, ushasamehewa madhambi yako, mbona wajitia taabu kiasi hicho? Yaani wewe ushapewa tiketi kwamba wewe ni katika wale watu wenye kumuogopa Allah, bali dunia yote inakiri kwamba akhsha an-nas, mcha Mungu anayemuogopa sana Allah subhana, hakuna mithili ya nani? Ya Muhammad alayhi salatu wasalam. Mke anamwambia mme wake, kwa nini wajitia taabu hivyo na ushasamehewa wewe madhambi yako yaliyopita na yajayo pia, ushasamehewa vyote? Mtume alayhi salatu wasalam akasema, afala akunu abdan shakura, basi hata kama nimesamehewa basi nisiwe mja mwenye kushukuru? Kweli Mola wangu amenisamehe madhambi yangu ya huko na yajayo, basi hata ile sura ya kwamba mimi ni mwenye kushukuru nisionyeshe? Akasakawa naishi hivyo. Kwa maana hii ni sura ya wazi, Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa ni abdun. Bali sio hivyo, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kupindukia katika kumsifu, akasema, la tuturuni kama atrati nasara Isa mwana ibn Maryam, msipevuke mno kunisifu mimi kama walivyopevuka zaidi manaswara kumsifu Isa mwana wa Maryam. Wa innama, na kwa hakika si vinginevyo, ana abdullahi wa rasulu, mimi ni mja wa Allah na mtume wake tu, basi mimi ni mtumwa. Anakiri kabisa kwamba yeye ni mtumwa wa Allah subhana, amekuja hapa duniani kumtumikia bwana wake ambaye ni Allah subhana, amekuja kumtumikia maulahu, kipenzi chake aliyemuumba na anayempa pumzi. Akakubali nafsi yake, bali amekubali kwamba yeye ni basharun, innama ana basharun mithlukum, kika si vinginevyo, ana basharun mithlukum, mimi ni mwanadamu mfano wenu, tofauti yangu mimi ninateremshiwa wahi pekee. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameishi katika haya maisha, ni maisha ya ubudia. Bali Mtume alayhi salatu wasalam, haya maisha ya utumwa, ya kwamba yeye ni kiumbe ambaye ameletwa katika hii dunia kumtumikia Mola wake, amewafundisha nayo maswahaba zake, wale wanafunzi wake, mpaka wanamalizia katika hii dunia wanaondoka wote, maisha yao yalikuwa ni maisha ya ubudia. Na mifano mingi sana ipo, miongoni mwa mifano hiyo Uthman radhiyallahu anhu, sahaba Uthman, kana thariyu min athiriyai Madina, alikuwa ni tajiri katika matajiri wa Madina, bali na Makka. Kilipotokea ghazwa, vita kubwa ambayo ilikuwa ni vita ya safari ndefu na iko mbali, ikawa ni vita inayoitwa yaumu usra, yani ni vita ambayo inaonesha siku hiyo ni siku ngumu, kutokana kwamba mnapotoka Madina mpaka sehemu ya vita ni mbali, na mnafahamu njia za kipindi hicho zilikuwa ni za hovyo, jua ni kali, jangwa. Uthman bin Affan na utajiri wake na mali zake, yeye ndiye ambaye aliyejahiz, aliyeandaa yali maandalizi ya kwenda katika ile vita, akatoa mali zake kwenda kununuliwa wanyama, akatoa mali zake kwa ajili ya kwenda kununuliwa vifaa, akatoa mali zake kwa ajili ya vyakula. Yote haya ni matunda ya kwamba mwalimu wao Muhammad alikuwa tayari ameshakiri kwamba yeye ni mtumwa, lazima amtumikie bwana wake kwa lile ambalo amemtumwa nalo na jambo la dini. Na hawa masahaba ndio zao la mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakujali utajiri ulionao, hawakujali kufilisika, wala hawakujali nini, wakakubali kutumikisha mali zao kwa ajili ya hii dini ya Allah subhanahu. Uislamu kaenea wapi na wapi? Huyu ni Uthman ibn Affan radhiallahu anhu. Na siku alipokuwa anauliwa aliwaambia wale watu, ni nani aliyeandaa ya ile vita nzito iliyokuwa ngumu? Ni nani aliyeandaa ile vita? Na mtume wenu alisemaje kuna kwa yule ambaye aliyeandaa? Mbona nyinyi mtaka kuniua? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Sisi hatukuumbwa katika hii dunia isipokuwa tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Mola subhana, tuwe watumwa wake. Kula kwetu, kutembea kwetu, kuvaa kwetu, kuzungumza kwetu, mienendo yetu, yatakikana mienendo hii iendane katika ule utaratibu kwamba sisi ni watumwa. Sisi ni watumwa, tupo katika hii dunia, wakati wowote Mola wetu subhana akitaka kutuchukua na tuchukua, hatuna maamuzi ya kumzuia, wala hatuna uwezo wa kumzuia na kumwambia tusogezee mbele. Hatuna. Sote hapa tunakiri ya kwamba jambo la kufa hakuna hata mmoja ambaye anayeweza kulizuia kwamba akitaka kufa asife. Sasa aliyemiliki maamuzi hayo ya kufa anapotaka yeye ni nani kama sio Allah? Huyu ndiye sayyiduna. Huyu ndiye bwana wetu. Aliyetumiliki sisi. Ambaye anaendesha mambo yetu sisi. Huyu ndiye ambaye ametutaka sisi katika hii dunia tukae katika maisha ya kumtii yeye. Kisha upande wa pili, wale wote ambao watakaokataa mfumo huu na utaka yeye, wale wote wachunguze, wote ambao wanaokataa kufuata mfumo huu wa kumtii Allah katika kula kwao, kuvaa kwao, maisha yao, kusoma kwao, watakaokataa hawa, asilimia kubwa na ndio ilivyo kwamba huwa wana maisha ya dhiki hapa duniani na mbele ya Allah pia wana maisha ya dhiki mno. Qala subhanallahi msema wa man a'rada an dhikri. Yoyote atakayeupuuza utajo wangu, akapuuza sheria yangu, akapuuza maelekezo yangu, fa inna lahu ma'ishatan danka. Yanamstahiki yeye maisha ya dhiki hapa duniani. Maisha ya dhiki. Atakayepuuza kuishi katika maisha ya Allah aliyoyataka wewe uishi, wewe mtumwa wake alivyotaka wewe uishi, wewe ukapuuza ukasema wewe nataka niishi kama sayyid, nataka niishi kama ninavyotaka mimi, faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, atakuwa na maisha ya dhiki si duniani hapa mpaka siku ya kiyama. ونحشره يوم القيامة أعمى. نتمففوه سكي قيامة أكيوا نكيبوف. أليكوا أنا هنا دنياني. سكي قيامة تتمففوه ليكوا هاو نكيبوف. قال ربي أتسيما إيوه ملوانغ. ليو نمتنبوه كوني ملوانغ. قال ربي أتسيما إيوه ملوانغ. لما حشرتني أعمى. كونين من يففوه نكيوا نكيبوف. وقد كنت بصيرا. ليكوا دنياني من هنا. Naona makaratasi, naona mabinti wazuri wazuri, naona magari, naona nyumba, vitu vyote naviona. Ninavyoweza kuviona ninaviona vyote. Mbona sasa ninafufuliwa na hali ya kuwa mimi ni kipofu? Qala kadhalika atatka ayatuna. Allah tamwambia, hivyo ndivyo zilivyokuijia alama zetu na ushahidi wetu na maelekezo yetu. Zilikuijia hivyo hivyo kama unavyoona. Atatika ayatuna fanasitaha. Ukazipuuza, ukazisahau, ukajifanya kama vile huzioni. Wakadhalika liyauma tunsa. Hivyo hivyo na sisi leo hii tunakupuuza, tunakusahau, na hali yako ndiyo hiyo hiyo unaanza nayo. Kwa maana yule yote ambaye atakaye kataa kufuata utaratibu na maisha aliyotaka Allah wewe uishi, basi kwanza lazima dhiki kwake katika hii dunia imuanzie, na mbele yake pia Allah subhana lazima pia apate zaidi alichokipata katika hii dunia. Mifano iko mingi sana. Miongoni mwa mifano ambayo ni dhahirun shahirun ni kuhusiana na wale watu waliokataa kuifuata dini ya Mtume alayhi salatu wasalam. Sheria ilikuja kwamba watu hawa imma wapigwe vita wauliwe, na imma watekwe wawe mateka, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam amekuja kwa ajili ya kuwatoa watu katika ibada za watu, na anawapeleka kwenye ibada ya kumwabudu Mola wa watu. Ndio ilikuwa kazi yake, sabahan wa masaan, lailan wa nahara, subuhi mchana jioni usiku, kazi yake ni hiyo. Anakaa ndani ya nyumba yake, wanakuja watu nyuma ya dirisha huko, nyuma ya vyumba vyake, wanamwita kwa jeuri na maneno mabaya sana. Ndiyo kazi yake. Wanakuja wanawake wanamshika mkono Mtume alayhi salatu wasalam, wanaenda naye pembeni huko, mwanamke anaeleza haja zake zote kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume anaelekeza. Alikuwa na maisha yake hayo ya kuelekeza jamii, kuwatoa katika mazoea na ada na mazoea yao, awalete katika ibada ya kumwabudu Mola wao. Sasa wale waliopinga Mtume alayhi salatu wasalam aliamrishwa awapige vita, na aliwaua baadhi yao, na wengine wakaslimu wakakubali kufuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine wakatekwa. Kwa sababu nini? Watu wote warudi. Kwa maana ya kwamba kuwaweka watu katika utaratibu wa kumtii Allah, kuna mahala panahitaji ukali na kuna mahala panahitaji upole sana, ulaini, hikma na utulivu na umakini katika mambo. Lakini kuna wakati pakifika panahitaji ukali na ususuavu. Mtume alayhi sallallahu alayhi wasallam akatumia mbinu zote hizi, kubwa zaidi ni kutaka jamii ya watu imwabudu Allah subhanahu. Chukueni mfano wa wazi wa Taif, mfano wa wazi kabisa. Taif ni mji mpaka leo hii upo. Baada ya watu wa Maka kumsumbua sana na kumsumbua Mtume alayhi salatu wasalam, akaona aende kwenye watu wa Taif, huenda atapata tulizo na nafsi yake. Watu wa Taif wakampokea kwa mawe, watoto wadogo vijakazi wakaamrishwa mpige mawe, wakampiga mawe Mtume alayhi salatu wasalam kwenye kichwa chake, miguu, mgongo, mikononi, miguuni, piga mpaka kiatu chake kikajaa damu, salawatu rabbi wa salamu wa barakatu alayhi. Akaenda kujihifadhi mahala fulani kwenye shamba la mizabibu. Malakul jibal, malaika wa milima, akaja akamwambia, nimetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, la in shi'ita, lau tataka, la atbaqannahum al akhshabaini, ukitaka mimi nitawafunika na hii milima miwili, maana ni mlima na mlima, wao wapo katikati. Kwa hiyo ukitaka mimi nitaibana hii milima. Sema, unasemaje Muhammad? Naamini ingekuwa mimi naweza kusema uwa tu. Maliza kabisa. Anatika bila kosa vitu vikuja katika mji wao. Maliza kabisa, subakizia tu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hapana, kwa hiyo akamwambia, la la'alla Allah an yukhrija min aslabihim man yuwahhidu Allah subhanahu, huenda Allah subhanahu akatoa katika migongo yao yule atakayempwekesha Allah akamwabudu Allah peke yake, akawa ni mtumwa wa Allah subhanahu. Alikuwa anataka kuonesha kwamba yeye ni abdun, kwamba yeye ni mtumwa na anawaonea huruma viumbe. Huu ni mfano wa wazi tu unaonesha kazi ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwamba ni sisi wanadamu tuwe katika maisha ya Allah aliyoyataka yeye Allah peke yake, hakuna vingine. Na alipopewa utume Mtume alayhi salatu wasalam, biashara zote aliacha, kazi zote aliziacha. Tuambieni labda kama Mtume baada ya kuchukua utume alikuwa anafuga mbuzi tena, alikuwa anachunga mbuzi. Hakuna. Hakufanya hizo kazi tena. Na ipo riwaya Mtume alayhi salatu wasalam, mwezi mmoja au miezi miwili nyumbani kwake majivu hayajapatikana, watu wanakunywa, watu wanakula vieusi viwili, familia yake inakula vieusi viwili mwezi mzima, nyumba ya Mtume wa Allah haijawaka. Lakini kazi ya kufundisha watu Uislamu warudi katika dini ya sawa anaifanya, hakuna kuchoka, anaifanya. Pakihitaji mapigano anapigana, pakihitaji suluhu anasuluhisha, pakihitaji kuelekeza watu anaelekeza watu, pakihitaji kwenda kwa watu fulani anakwenda. Lengo lake ni wale watu wabaki katika asili yao, kwamba wao ni watumwa wa Mola wao. Kwa hiyo akaifanya hii kazi miaka yake 23, na akaondoka, siku anaondoka duniani tu, baada ya siku kama 80 ngapi hivi akaondoka katika dunia, aliwasomea kauli ya Allah subhana, al-yawma akmaltu lakum dina wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Anawasomea mbele ya watu takriban 142,000 wamekaa mbele yake kwenye Arafa, uwanja wa Arafa, anawasomea hii kauli ya Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Kwa maana maisha yenu yote nishayaeleza. Usije ukasema, je, ningetaka kuvaa na vaaje? Nikitaka kunyoa kichwa na nyoaje? Nikitaka kula na kulaje? Vyote al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu. Hakuna hata kipengele, biashara nitafanyaje biashara? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kukopa nitakopaje? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nikitaka kuoa nao, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tukitaka kupata dola, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hakuna upenyo wowote isipokuwa kwenye aya hii, ushakamilishwa, ushaelezwa. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimilizieni neema yangu. Neema hii ya kukamilishieni dini yenu nimeshaitimiza. Waradhitu lakum al-islam dina, na nimeridhia unyenyekevu ndio dini yenu, kwamba huu Uislamu ndio dini yenu. Yani unyenyekevu, kujisalimisha, kujiporomosha, kujinyenyekeza kwa Mola wako ndio dini. Hiyo ndio dini ambayo Allah ameiridhia. Yani wewe kuwa ni mwenye kusarenda kwa Mola wako, hiyo ndio dini ambayo Allah amemridhia mtume wake na waumini wa kipindi hicho. Yani wewe ukawa tayari amri ya Allah subhanahu inapokuja usarende, tekeleza. Hiyo ndio dini ambayo mtu karidhiwa nayo, Muhammad ameridhiwa nayo, na umma wake pia umeridhiwa nayo. Waraditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwa nyinyi kwamba Uislamu ndio dini. Ukijiona kwamba wewe hauna unyenyekevu huo, ukijiona wewe hauna kusarenda, yani hauna utaratibu wa kusarenda, kujiporomosha, kufuata dini ya Allah subhanahu, jiwekee kushinma, kuna nini kwangu mimi? Waraditu lakum al-islam dina. Na katika Uislamu kwamba kuridhia ndiyo dini, waangalieni masahaba jinsi walivyokuwa. Haya maneno mtume anayasema mbele ya kadam nasi za watu, aya hii akionyesha kazi amemaliza, kashafundisha kila kitu, swala, saumu, zaka, haji, nina vyote, muamalati, qada, kulipa madeni, siyo kukopa, siyo kuhukumiana, kupata dola, unapataje utawala, vyote hivyo ashaelekeza vyote. Hauna pa kukimbilia wewe leo hii ukaona kwamba hapa labda hakuna hili, hapa hakuna. Ngoja tuliangalie kwa magharibi, hakuna wakati huo, nafasi hiyo tena hakuna. Na kisha mmeridhiwa kwamba Uislamu ndiyo dini, unyenyekevu ndiyo dini. Waangalieni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Imeteremka aya ya kuharamisha pombe, wakiwa na ndoo na mabeseni na mapipa ya pombe. Ilipokuja amri ya kuharamishwa pombe, walisemaje? Intahaina, intahaina, tumekoma, tumeshaacha, basi tena, basi, basi. Wote wakamwaga mabarabarani, mpaka inaambiwa kwamba mji wa Madina katikati ulinuka harufu ya pombe. Amri imekuja tu ya kukataa pombe kama ni haramu, watu wakatoa madrums yao ndani, pipa yao ndani, kamwaga. Bali Anas radhiallahu anhu anaeleza ya kwamba mpaka yule alikuwa ameshaiweka mdomoni, anaisukutua humo ndani, anaizungurusha, alitema. Amri imekuja hivyo kwa sababu tayari wamesharidhia kwamba Uislamu ndio nini, ndio dini yao. Unyenyekevu na kusarenda ndio dini yao. Amri za hijabu zimekuja. Kauli ya Allah, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, watu wanatoa vya kwao mpaka mlima hivi unaonekana wa mali ambazo watu wanazisoma jumani mwao. Tayari watu washajimisha, washakubali Uislamu ndio dini yao. Kwa hiyo hawana pengine pa kukimbia, kwa sababu wao wameumbwa wao ni watumwa wenye kujisalimisha kwa Mola wao. Hawana jeuri ya kukataa haki, hawana jeuri hiyo. Muda wakuwa ni kauli ya Allah, kauli ya Mtume, hawana jeuri katika upande huo. Maelekezo yakija ni sam'an wa ta'a, ni usikivu na utiifu, khalas, hakuna lingine. Sasa ukijiona na kasoro hiyo, lazima ujiulize kuna nini haswa haswa, kuna nini haswa haswa kwangu mimi mpaka kwenye kujisalimisha kwenye amri za Allah mimi ninakuwa mzito. Sasa huu ndo mfumo mzima wa picha yako Muislamu unavyotakikana uwe. Nakumbuka habari ya mwanamke aliyeozeshwa na kaka yake. Kaka kamuozesha dada, bwana we, na kuozesha dada yangu. Ndoa ikapita, kaka sasa alimkirimu shemeji yake ikram zilizokuwa nyingi sana, alimkirimu kaka yake ikram zilizokuwa nyingi na nzuri. Yakapita baina ya mwanaume na mwanamke, yakapita aliyopita, wakaachana bila sababu yoyote, bila jambo lolote. Dada anarudi kwa kaka yake nyumbani, kaka kaapia, wallahi hata anijie vipi yule hawezi akamuoa tena dada yangu abadan wa aslan kadha wa kadha, viapo vyote. Lakini kipindi hicho dada anakuja nyumbani, dada moyo umefungika kwa mume, bado anampenda mume wake. Mume naye pia alimwacha mke wake, lakini bado mapenzi ya mke wake yanayo. Wagongaji mlango wakaanza kuingia, kong kong kong kong, bwana vipi, tukatupose bwana, tukatupose, tukatupose. Habari kamfikia aliyemwacha mwanamke kwamba bwana we, jamaa wanaanza kugonga mlango huko ndani, wanataka kumposa mke wa aliyekuwa mke wako. Wivu ukaingia tena, imekuwaje tena? Mapenzi yake yapo kwa mke wake, na mke naye anampenda mume wake. Waposaji ndo hawa wanamiminika, toka huyo anaingia huyo. Kaka ashaapia kwamba wewe hutoweza kumuoa dada yangu tena, ikramu gani imekufanyia, ihsani gani imekufanyia? Ilipokuja aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaje? Ilipokuja aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana huyu mwanaume kaka, kwamba ikiwa hawa wameridhiana na bado mapenzi kati yao yapo, basi hakuna kizuizi cha wewe kuwaozesha. Alifanyaje? Kaaba na Allah subhanahu wa ta'ala atakunaonea tu. Alisema hivyo. Allah, hapa bwana mimi naona kama nyinyi mtakuwa mnanionea tu. Hapa bwana mimi sioni kama mmenifanyia sawa. La. Pale pale akaitwa mume akaozeshwa. Habari imeisha. Huu ndio utumwa tunaokusudia kwetu sisi sote. Sio kwa nyinyi, bali hata mimi binafsi. tunapoambia watu kwamba wanatakikana umwabudu Allah subhanahu maana yake wanatakikana wawe wamejiporomosha kwa Mola wao, watiifu kwenye amri za Mola wao. Sasa katika zogomugo hili sasa fitna zimeingia, fitna nyingi zimeingia, zimewapeleka watu kutoka katika hili lengo. Mabinti, vijana, wazee, watu wazima, walimu, wafanyakazi, wanani, wanani, wanani, watu wametolewa. Imefikia fanaudhu billahi min dhalik, baadhi ya watu leo hii mpaka wanaritaji, wanatoka katika Uislamu wanakwenda kwenye ukafiri. Hii ni hali mbaya sana. Yaani ifikie mpaka mtu Uislamu anaona sio dini ya sawa, anaamua kuingia katika unaswara. Yaani hicho ni kipimo cha mwisho. Kipimo cha mwisho cha mtu kutolewa katika huu taratibu. Bali wamefikia wengine ametolewa katika huu taratibu wa dini, ametolewa katika mfumo wa dini, halafu huko huko aliko anaanza kuitusi dini ya Allah subhanahu. Anamtusi Allah subhanahu. Anamtusi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Bali sio hivyo tena. Na kuna wale ambao kidogo kidogo tamaduni za watu zimeanza kuchukua, zinawatoa katika mfumo wa sawa. Mila za watu zinawatoa, zinawatoa katika mfumo wa sawa. Mazingira wanayoyakuta yanawatoa katika mfumo wa sawa. Yaani mtu anakwenda anatoka kidogo kidogo. Mpaka leo hii kuwatambua baadhi wa Uislamu imekuwa ni kazi. Yaani mfumo ulivyotengenezwa na mazingira yalivyotengenezwa mpaka kumjua kwamba huyu ndiye Muislamu imekuwa ni kazi. Hizi ni fitani. Hizi zinaitwa fitani zote hizi. Zinawatoa watu katika huu taratibu wa sawa. Yaani kiasi cha kwamba mimi kumjua Ali, kumjua Musa, kumjua fulani inanibidi nitulie sana na nifuatilie sana. Imefikia mpaka baadhi ya Waislamu leo hii wamekuwa ni wabunge. Sikusudia wabunge wa bungeni hapo. Sikusudia. Sio sana kusudia hao. La, yani ninakuonesha tu mfano kwamba kuna baadhi ya Waislamu leo hii wamekuwa ni wabunge. Wabunge kivipi? Majimbo yao yanawachagua, halafu yanawapa nafasi waende bungeni wakawakilishe jimbo lao. Wamekuwa Waislamu wako hivyo siku hizi. Nyumbani kwake anatoka, nyumbani kwake mke, binti, kina wake wa kiume, mfanyakazi, ndugu zake wa ndani, timu ya watu wote nyumba nzima hawaswali. Anawakilishwa mwanaume peke yake kwenda kuswali msikitini. Mbunge huyo. Na fimbo yake pale inairusha kabisa hivi. Mbunge anapenda bungeni. Anakuja msikitini pale, Allah. Mke, watoto, nani? Timu ya watu wote huko nyuma haiswali. Na anafahamu kwamba yeye ndiye msimamizi. Imefikia hivyo. Bali imefikia sisi vijana wenyewe, sisi vijana kujulikana kama wewe Muislamu tu hutaki. Yaani wewe unaona kama vile nuksi, mkosi huu. Yaani watu kujua kwamba wewe ni fulani, yaani ni kitu ambacho hukitaki katika nafsi yako. Yaani upendi. Kujidhihirisha mavazi ya kidini tu pia nafsi yako na hapana, hapana, hapana. Sijazoea hivyo. Mazingira ya nyumbani yametuathiri. Mazingira ya mashule tuliyotoka yametuathiri. Mazingira ya marafiki yametuathiri. Mazingira ambayo tunajivalisha nayo sisi wenyewe au vitu ambavyo tunajivalisha wenyewe vimetuathiri mpaka tunaona kwamba hata tu kuonekana kwamba ni Muislamu pia mtu hataki. Fitan. Wanaangalia wakina dada hivyo hivyo. Mabinti hao waangalie hivyo hivyo. Mama zetu hivyo hivyo. Yaani mtu kuonesha kwamba yeye ni Muislamu sawa sawa hataki. Anaona kwamba hili ni katika sehemu ambayo vitampelekea yeye kutokupata maisha yake ya duniani. Fitan. Kwa hiyo hili ni vumbi limeingia kwenye ule Uislamu sahihi. Na ndani ya umu mtina kwenye ule vumbi limeingia, yameingia mavumbi ya sampuli nyingi sana. Wakaipatikana Waislamu ambao wanataka mambo line line. Yaani Waislamu unatishimu nasema modern sio modern nisi. Yaani Uislamu kisasa. Uislamu ule ambao umechakachulia fulani una wepesi. Sio Uislamu kazia sana, hivyo vitu ambavyo amina msiende sana huko, tutaharibikiwa. Dunia haitaki hivyo tena. Waislamu wakawa kuna Waislamu wa kisasa. Yaani mtu anaswali kama hapa, waweza kuchukua kama ni kiti kama nini ukamwekea mbele sutra, kama ndio mtume wenu kasomesha hivi, kwamba unaposwali peke yako hakuna watu, weka sutra mbele, kitu kirefu hivi weka mbele yako hivi, anakikwepa huyo anaswali peke yake huku. Nini? Sasa mambo gani kubanabana hivi tu gani hivi? Kinakerana. Sasa niache tu niswali kani shida iko wapi? Yaani imekuwa hivyo. Hataki mtu atakayekuwa sutra. Basi hata mtu kama ndugu yangu usiseme uswali faradhi salati dhuhuri 4 rakaati bil haya hayakuwepo enzi za mtume. Hivi vitu vimewekwa na watu mtume hajafundisha. Mwanza hivi. Mmeanza mambo yenu. Nishasema mimi sitaki mtu kunifuatilia fadhilia mambo yangu. Anakuwa mkali. Sasa mimi sinakwambia ndugu yangu kwamba hili jambo halipo, uswali vimetoka wapi? Na waitu wapi? Sio kimelekeza hivyo anakuwa mkali. Mimi ndo nimesoma huko bwana. Tusifuatiliane. Kila mtu anapata madhenge shafi, wewe unafuata mariki, fuata mariki ni shafi. Sasa Shafi zile anampata mtume. Abu Hanifa zile anampata mtume. Kwa hiyo tuache wa Shafi na Maliki. Tuje kwa huyo mtume. Ameweka wapi na waitu? Jibu hakuna. Sasa hili ni vumbi limeingizwa. Kwenye ule Uislamu sahihi limekwenda kuharibu mpaka mitaala. Wakapatikana watu wanaenda kutunga vitu vipya katika hii dini. Watatunga vitu vipya. Angalieni jambo la yaani mimi natolea mifano na mifano ambayo iko hai kiasi fulani. Kama kweli jamani tuseme billahi yani tufungue tu ifua kiukweli. Hizi maulidi zinazosomwa siku hizi. Kweli jamani tunamsifu mtume hapa. Eh? Sema ndio halisia ulivyo. Kweli? Huku ndiko kumsifu mtume kweli? Kweli? Vijana wa kiume wanavaa kanzu alafu wanaifunga kwa ndani. Yeye anapapa viki kibwebwe. Mauno yanazungurushwa hapo. Kweli mtume gani anaswaliwa hivi? Sawa? Usio kasema si Wahabi au nani wakaja. Basi hataki imagine kiakili. Kweli kumsifu mtume anacheza mauno? Kweli? Watu wanaruka kutoka huko. Kweli nini asambuli gani? Yaani tuchukulie mfano lau mtume sallallahu alaihi wasallam anaamka anawakuta vijana wako hivi halafu anamwambia tunakuswalia wewe hapa tunapofanya haya madude yetu haya tukuswalia wewe tukusifu wewe hapo sidhani kama anaweza kawaelewa kisawa sawa. Sasa ukiyazungumza haya mbele za watu inaonekana kama kwamba hao wachafuzi hao. Mmoja katika mashehe wa Singida ni msao jina lake katika hizi maulidi zilizopita amezungumza anasema miaka 2-3-4 imepita huko nyuma amezungumza anasema yeye mwenyewe anasupport mambo ya maulidi lakini wenzake wakapiga maulidi halafu ile maulidi iliyopigwa kule aliona akasema yani kwa hii maulidi mliopiga hii hata mbinguni haifiki. Yani hapo yuko leo mbingu hiyo maulidi haifiki. Jinsi viuno vilivyokatwa, jinsi wakina dada walivyojiremba, jinsi yani mambo mengi chungu mzima. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hili ni vumbi limeingia katika Uislamu. Fitan. Sasa ili tuweze kurudi kwenye ile tiba sasa ya ule Uislamu wa utumwa, kuna ilaji nyingi sana. Kuna tiba nyingi sana. Ili watu wabakie kwenye ule mfumo sahihi. Ili mimi na wewe mimi na yule tujue kwamba haya maisha tunayoishi sisi tunatakikana tuwe ni watumwa wa Allah, wanyenyekevu kwenye amri zake, bali wanyenyekevu katika makatazo yake. Anapotukataza tuache, anapotuamrisha tufanye. Ili tuje hapo sasa, panatakikana pawepo na tiba, tiba ambazo zisiwe tiba za kiakili wala zisiwe tiba za ada na mazoea. Zinatakikana kwanza aangaliwe Mtume alayhi salatu wasalam, aliikuta dunia ina vumbi, kisha akaitibu ile dunia ikawa safi, vumbi lote likaondoka. Alitibu vipi? Aliondosha ile maradhi kivipi? Watu walifikia vipi kumrudi Mola wao? Kwa hili ndio nataka ulisema mimi hapa, kwamba hizi tiba ni zipi. Tukizijua hizo na tukazifanyia kazi, naamini ya kwamba tutakuwa ni wenye kujitengenezea mazingira mazuri mbele ya Mola wetu. Kwa taufiki yake na kwa idhini yake, tutakuwa tumejitengenezea mazingira mazuri mbele ya Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama hizo tiba hatuzijua, basi lazima hili vumbi lililopo kati yetu duniani hivi sasa, lazima kuna sisi miongoni mwetu wako wanaogelea kwenye hayo mavumbi. Tena wanaogelea, wanayatafuna mavumbi, wanakula asubuhi, mchana, jioni mavumbi, wanashiba. Wapo. Yaani kwenye hofu zogomogo la mavumbi lilotokea hivi sasa lililopo duniani, yawezekana kati yetu sisi kuna watu mpaka hivi tunazungumza wako wanaogelea kwenye vumbi, wanajigaragaza kabisa. Sababu bila shaka huwezi ukakwepa ikiwa haujui. Lakini kama unajua lazima ukwepe. Na ukipata picha halisi ya kwamba kuna nini, imekuwaje, basi lazima utajua njia ya kujikwepa na njia ya kujiweka mbali. Lakini kama hautojua lazima utadumbukia tu. Hiyo ndio hali halisi jinsi ilivyo. Njia hizi sina, kuna njia ya ujumla na kuna njia mmoja mmoja. Yaani kuna zile za ujumla ambazo ukizizungumza na hiki kimoja kimoja kinaingia. Kwamba hizi ndio tiba ama. Hii ndio tiba ama. Ndio ilaji ya ama ya ujumla. Halafu kuna tiba mmoja mmoja hii. Hii hapa. Tiba ya kwanza, cha kwanza kabisa, ni taallum ilmi shar'i, ni kujifunza elimu ya kisheria. Tiba ya kwanza hii ni am ya ujumla, kujifunza elimu ya kisheria. Mtume sallallahu alayhi wasallam inda ibn Majah min hadith Anas radiyallahu anhu, hadithi maarufu sikinia nyingi, waislamu wanaijua hadithi hiyo. Mtume alayhi salatu wasalam anasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni lazima kwa kila muislamu, kila ambaye ni muislamu kutafuta elimu ni lazima. Ukijua ni muislamu tu, basi jua kwamba katika mambo ya lazima kwa kuwewe ni utafutaji wa elimu. Ili wewe usalimike na ule Uislamu wako unyenyekevu ule, ili ubakie katika ule unyenyekevu sahihi, cha kwanza lazima utafute elimu. Nafsi yako hii uishibishe maarifa, akili yako hii uisafishe, vumbi zote usafishe, ibaki ni safiyatan naqiya, iliyokuwa safi kabisa, haijachafuliwa na vumbi lolote, haijachafuliwa na maneno yoyote. Yatakikana akili yako hii uishughulishe katika elimu. Sasa yawezekana ukatamani kujua kama ni elimu gani hii. Anasema al-Imam Ibn Hajari al-Asqalani al-Shafi'i rahimahullah. Anasema al-Imam Ibn Hajari akitafsiri hiyo hadithi. Anasema wal muradu bil ilmi. Mtume kasema kutafuta elimu ni lazima kwa kila Muislamu. Wal muradu bil ilmi, makusudio ya elimu kwenye hiyo hadithi. Al ilmu shar'iyyu, ni elimu ya kisheria. Huyu ni Ibn Hajari al-Asqalani tena ash-Shafi'i, madhhabu yake ni Shafi'ia, sio Mhambali wala sio Mhanafia wala sio Malikia. Huyu ni Mshafi. Asema makusudio kwenye hiyo hadithi ni mtu kujifunza elimu ya kisheria. Alladhi, elimu ambayo, yufidu ma yajibu ala al-mukallafi, elimu inayomfaidisha, inayompa faida ya yale aliyowajibishiwa nayo mtu. Elimu ambayo inampa faida, inampa maarifa ya kumjuza, ya kumtambuza yale ambayo mtu amewajibishiwa. Min amri dinihi, katika mambo au amri za dini yake Allah, au mambo ya amri ama mambo ya dini yake. Wa ibadatihi, na ibada zake. Hiyo ndiyo elimu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ametuwajibishia sisi Waislamu kuitafuta. Ni elimu ambayo inakupa faida, inakujulisha wewe, inakuelekeza wewe, inakufundisha wewe yale ambayo umewajibishiwa katika mambo ya dini yako na katika mambo ya ibada zako. Bali wa muamalatihi, na mambo ya muamala, maingiliano yako. Hiyo ndiyo picha ya kwanza, kiba hiyo ya kwanza. Kwanza elimu ya kisheria. Katika hii elimu ya kisheria hii utajua amri za dini yako, yani hii dini yako ina maamrisho. Dini hii ina maamrisho na ina makatazo. Dini hii ina maamrisho ya kiibada. Dini yako hii ina maamrisho mambo ya muamalati, maingiliano na ushirikiano fulani baina ya mume, mke, mtu na rafiki, mtu na jirani, mtu na nchi, nchi na nchi. Dini hii ina mafundisho na amri hizo. Kwa hiyo wewe ukitafuta ilmu hii utazijua amri za Mola wako ni zipi ambazo amekuamrisha wewe. Pia utajua makatazo ambayo umekatazwa. Kinyume chake, usipojua, yani usipojituma kujifunza hii ilmu, maana yake amri za Allah utakuwa ujui wewe. Mambo ya amri za dini yako utakuwa huyajui, makatazo utakuwa huyajui, si upo tu hujajifunza. Lakini vumbi hili likwenda kukumba kila saa, itakwenda kubebesha. Hii ni amri, beba. Haya makatazo, tafuna, unatafuna. Hili ni tango, tafuna, unatafuna huyo. Basi, kwa sababu wewe hujasoma. Tena baadhi ya sisi tunasemaje? Mimi maamuma tu bwana, mimi sina shida ya kusoma bwana. Sio jambo la kusoma kila mlazimisha kila mtu. Sio mambo ya kusoma, sio kila mtu. Mbona kizungu amsemi hivyo? Mbona kwenye kizungu tu wasemi hivyo kwamba kusoma jamani sio kila mtu, kuna wengine tunataka wasome ndio wasome. Mbona huko amsemi? Kwenye dini huko kuna nahau nyingi sana. Kwenye dini huko kuna nahau, balagha nyingi sana. Mimi na maneno maneno mengi sana. Kwa maisha yetu haya, mtu asemi hivyo. Sasa ikiwa wewe haujui, yani huna ilmu ya vitu vyovyote, maana yake amri za Mola wako utakuwa ujui. Halafu vile vile, yani nikisema amri, maana yake hata tamshi ambalo likija lina maanisha ya amri, wewe utakuwa ujui. Mfano, nataka nionyesheni mfano. Ikiwa huna ilmu, yawezekana ukayasikiliza matamshi lakini ukawa hujui kama ile matamshi ni ya amri au sio ya amri. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema khalifu liyahuda wan nasara wa khalifuni, yani nendeni kinyume na mayahudi na manasara, yani wao wakipita kushoto nyinyi piteni kulia, yani hakuna kuwafuata, kwa sababu mkiwafuata hatta law dakhalu fi juhra dabbin ladakhaltumu, kwa sababu mkiwafuata mtaenda nao mpaka wakiingia kwenye shimo la mburukenge, nyinyi pia mtaingia huko. Kwa hiyo Mtume anasema khalifu liyahuda wan nasara wa khalifuni mayahudi na manasara, kwenye nini? Mengi sana, lakini kwenye hii hadithi anachokusudia ni kwamba kwa sababu wao mayahudi na manasara huwa wanaachia ndevu za juu, wanapurua za chini, kwa wanaume hizi za juu naziache, hizi haya masharubu hayo wanayaacha, wenye nazo lakini nazungumza, wanaacha hizi mayahudi na manasara, halafu hizi za chini hizo napurua zote. Mtume akasema wa khalifuni. Kukhalifu maana yake nini? Kuna nao kinyume. Kama wao wanaziacha hizi, nyie hizi toweni. Zikateni hizi. Halafu hizi mlizojaliwa za chini ziacheni. Tamshihili la khalifu. Tamshihili la kukhalifu kwamba nendeni nao kinyume. Kama haujasoma, huwezi ukajua kwamba tamshihili linamaanisha amri. Tamshihili kama hujasoma, kama hujafuatilia masai, huwezi ukajua kwamba tamshihili inamaanisha kuamrisha. Utaweza ukahisi kama ni machaguzi, yani ni hiari yako tu, unaweza ukaachana nao au ukaufuata hivyo hivyo au ukanyoa zote tu. Kwa hiyo ilmu ina faida kubwa sana, hadi matamshi ya aya utajua kwamba aya hii hapa inakusudia kitu gani. Hii ni amri, hapa ni makatazo, hapa ni hiari, hapa ni kusubiri kidogo, hapa ni kuchelewesha, hapa inahitajika sana kuharakisha, hapa ina... kwa sababu na ilmu na silaha. Sasa kama hauna silaha hii ya ilmu, maana yake ni kwamba kwanza hata matamshi ya ilmu hauwezi ukayajua. Matamshi ya ilmu hauwezi ukayajua. Huu ni mfano dhahiri wa wazi kabisa. Kwa hiyo tiba ya kwanza ni elimu ya kisheria. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani amebainisha elimu inayokusudiwa ni elimu ya kisheria. Sasa ni yapi ya kusomwa? Ni yapi sasa ya kusomwa katika hiyo elimu? Yapi ya kusomwa? Maana yake sasa iti ndo tuanze kuacha, tuache mambo kiombo yote, tudumbukie humu ndani sasa. Tuanze kuhifadhi Bulughul Marami, tuhifadhi Umdatul Ahkami, tuhifadhi Arba'una Nawawiya, tuhifadhi Sahih Bukhari, tuhifadhi Muslim, tuhifadhi Sunan Abu Daudi, tumalize pale tuhifadhi Alfiya Ibn Malik, tumalize tuhifadhi Alfiya Tusyuti. Ya api ya kusomwa uyajue, natakiwa yasome wewe. Jawabu ni hili ifuatalo. Amesema al-Imam Ibn Abdul Barri rahimahullah. Al-Imam Ibn Abd al-Barri kwenye kitabu chake Jami'u Bayan al-Ilm, mkusanyiko wa ubainifu wa elimu, anasema walladhi yalzamu al-jami'a farduhu min dhalik, na kile ambacho wamelazimishwa watu wote, na kile ambacho watu wote wamelazimishwa kwenye hiyo hadithi hiyo, wamelazimishwa kama ndio faradhi, ndio lazima, ni hiki: ma la yasa'u al-insana jahluhu. Cha kwanza kabisa ni yale ambayo haiwezekani mtu kuto kuyajua, yani haiwezekani usiyajue. Kuna mambo wewe unaishi nayo, yani haiwezekani usiyajue. Hayo ndo naambiwa ujifunze nayo. Min jumlatil fara'id, katika jumla ya mambo ya faradhi ambayo wewe unayatekeleza kila siku. Yaani jambo la mwanzo utakao lisome ulijue ni yale ambayo haiwezekani usiyajue. Miongoni mwa yale mambo ya faradhi ya lazima ambayo unayafanya kila siku, na au mfano akasema ash-shahadatu bil lisan, ni kushuhudia kwa ulimi, wal iqraru bil qalbi, na kukubali kwa moyo, bi anna Allah wahdahu la sharika la, kwamba Allah ni mmoja hana mshirika. Hili jambo twalitamka kila siku au twalisikia kila siku kwenye adhana, ashhadu an la ilaha illa Allah, na nyoyo zetu zinakiri kabisa kwamba Allah ni mmoja hana mshirika. Mbona umjui Mola wako? Hilo jambo sana la kumjua Mola wako ni katika mambo ya lazima unatakiwa uyajue. Jinsi gani Mola wako anavyotakikana aadhimishwe? Jinsi gani Mola wako anatakikana atukuzwe? Jinsi gani Mola wako anatakikana apewe haki yake? Kwa sababu haya ni mambo ambayo haiwezekani usiyajue wewe, kwa sababu kila saa wayasikia na wayaona, wayatamka, wayafanya. Unamkuta mwenzako labda kakaa pembeni huko, yuko na binti, wanafanya fanya mambo yao ya kijinga jinga ovyo ovyo, au mtu anafanya fanya mambo yake ya ajabu ajabu, wewe Allah anakuona anajua. Sio sikia maneno ya mwanamke, Allah anakuona bwana, angalia bwana, acha ya mambo, Allah anakuona. Kwa hiyo ni maneno yetu ya kila siku. Bwana Mungu yupo bwana. Mungu yupo, atalipia. Tunasema haya maneno kila siku. Ni bwana, mimi nitamfanya nini bwana? Mungu atamlipa tu na yeye mbele kwa mbele huko. Tunasema kila siku haya. Sasa huyo Allah huyo, wewe wamjua? Hem tuni adhana kwanza. Fali adhin mwanzo. Naam. Kwa hiyo katika mambo ambayo ya kusoma sasa, la kwanza nisema ni jambo la kumjua Allah subhana, pia wa shahadatu bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katika mambo ya kusoma ni kumjua kwamba Muhammad ni mtume wake na ni mja wake, na kwamba yeye ni nabii wa mwisho na ametumwa kwa haki kabisa. Kwa mjue mtume wako alayhi salatu wasalam, haki za mtume uzijue ni zipi, ni mambo ni yapi yanatakikana apewe nayo mtume alayhi salatu wasalam, mambo gani yanatakikana asipewe. Bali sio hivyo, katika mambo pia kujua atakuwa mtu ajifunze, wa anna al-ba'tha ba'da al-mauti, mtu ajifunze ya kwamba kuna kufufuliwa baada ya kufa. Ukishakufa utafufuliwa, na kufufuliwa huko lilmujazati bil a'mal, ili watu walipo matendo yao, ili matendo watu wajikulipo. Unatakiwa ujifunze jambo la kunini, la kufufuliwa. Bali pia wal khuluda fil akhirah, kuna mambo ya kujua kwamba huko kuna kukaa milele akhirah, maki ni umilele huko. Li ahli sa'adati bil imani wat ta'a, kwamba umilele huo utawapata wale ambao wema waliotii, utakaa huko milele katika khairi janna. Wali ahli shaqawa, na pia kukaa milele kwa watu waovu, bil kufri wal juhud, waliofanya kufuru na kupinga, watakaa fi sa'id, katika moto wa jahannam. Bali pia katika mambo ya kujua kuhusiana na Qur'ani, utakaojifunza Qur'ani ni nini, kuisoma kwake, kuihifadhi kwake, kuijua kwake maana yake, ni ipi itikadi sahihi kunako Qur'an. Bali pia masala ya swala tano, haya utakana uyajue wewe. Si aswali kila siku mambo yako lazima unayafanya haya. Sababu Qur'ani sisi imo utaisikiliza, imo utaisoma, imo utaiona. Lakini mambo ambayo haiwezekani yakakupita hivi kila siku. Bali vile vile masala ya swala tano, utakana uyajue swala tano hizi. Mambo yake yanayoharibu swala ni yapi? Masala ya udhu, masala ya janaba, masala ya haidh. Tukoyajue yote haya. Bali sio hivyo, na vile vile masala ya saumu ya Ramadhani, kila mwaka kuna saumu ya Ramadhani. Tukaujua masala ya funga yakoje, bali ya chukua Ramadhani. Kuna hii masala ya funga za sunna, yatakikana pia uyajue. Na vile vile ikiwa una mali na uwezo, kuna masala ya zaka, kuna masala ya haji, We Allah kakujali, wapata kijikazi chao kizuri, alhamdulillah. Unapata mishahara wako vizuri, posho yako unapata vizuri. Au na biashara zako, zinakuingizia mali, zinakuingizia faida. Sasa ile faida ambayo wewe unaipata, yatakikana ujue kwamba kuna masuala ya haji, kuna masuala ya zaka. Kama una zaka wewe, kama una mali, watakana utoe kiasi gani. Ni vitu ambavyo unavyo wewe kila siku. Bali sio hivyo, na inaingia hata masuala ya hija, kujifunza masuala ya hija. Sio masuala mtu anakwenda kwenye ibada ya haji, yupo Kaaba pale. Mtu kwa sababu haelewi haji hija ni nini, kajiposti kwenye ma Facebook ma nini. Afu alivyokuwa mshamba, yupo kwenye swala na swali, afu bega liko wazi hapa, afu anapiga selfie. Angalia ulikuwa ushamba. Yaani kwa maana kwamba yupo kwenye ibada anaswali, yani kwa maana anasubiria aswali ima nzuri au magharibi au isha. Halafu kajifunika kaji, yani bega moja liko wazi hapa, afu anajipiga selfie. Ingia kama sawa yajui. Kwa sababu lile bega moja, yani kubaki bega wazi, yatakikana ubakie ukiwa tufu pale. Na yani ukishamaliza kutufu, tufunika bega lako endelea. Sasa yeye yuko kwenye ibada ya swala na bega wazi afa jipiga selfie. Wajua hajui huyu, ameenda tu basi siku ziende. Bali vile vile masuala mengi sana, masuala mathalan masuala ya uharamu wa zina. Sumatamanio sisi. Tukujue zina ni haramu. Hawa ijua vitu, wakusikia tu zina ni haramu basi. Pia vile vile masuala ya riba. Na ndio mambo watu wanayo, wa mikopo, manini haya. Alimau ujue sheria ya dini ikoje kwako. Bali uharamu wa pombe, uharamu wa nguruwe, kula vitu vya mizoga, vitu vya najisi. Bali masala vile masala ya ghasbun, kupora vitu, masala ya rushwa, masala ya hukumu, masala ya shahada, ya kutoa ushahidi wa uongo, kula mali za batili. Yani jinsi gani mtu anaambiwa hapa amekula mali ya batili? Yani inakuwa kuwaje hapa? Elimu atakao usome hiyo. Na mambo mengi, uharamu wa dhulma, uharamu wa kuoa kwa kina mama zetu. Sio kwa kusema tu unaoa tu, unaoa tu. Kuna wale ambao wewe unatakiwa kuwaoa, unatakana uwajue ni wakina nani. Bali sio hivyo tu, uharamu wa kuua nafsi ya muumini, haitakikani uue nafsi na mengineyo. Yale yote ambayo yanakuzunguruka, majirani zako, marafiki zako, uvaaji wao unavaa wewe. Na wajiremba remba wewe kwenye kioma saa 20. Wajipodoa podoa, lazima ujue. Wanyoaniwa wewe, ujue vyote hivi, sababu ni vitu ambavyo vinakuzunguruka kila saa katika maisha yako. Sasa Mtume akasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kutafuta elimu ni faradhi, ni lazima kwa kila Muislamu. Elimu gani? Nimesema elimu ya sheria. Yapi ya kusoma kwenye elimu ya sheria? Ni yale mambo ambayo haiwezekani wewe Muislamu ukawa huyajui. Yaani ni mambo ambayo yapo kila saa katika maisha. Ima unayaona, ima unayashika, ima unayatamka, ima unayavaa. Ima yapo moyoni mwako au unayasikia kwa watu. Katamka hapa, shahadu anna Muhammadan Rasulullah. Na shuhudia kwa Muhammad ni mtume wa Allah. Muhammad wa muelewaje. Sije kama mtu ukisema Muhammad ni kama dude dude fulani hivi. Ni dude dude limekaa kaa hivi. Inawezekana pia hivyo mtu. Kwa nini mjasikia Misri mtu anasema kwamba ikiwa mziki ni haramu basi mtume asingemuita mtoto wake Ummu Kulthum. Je, kusikia hivi? Yaani kwa ikiwa mziki ni haramu, kama mziki ni haramu, mtume asingeweza kumuita binti yake Ummu Kulthum. Mmeo? Nakupa mfano kisa wa Kitanzania. Nakupa mfano wa Kitanzania. Mfano wewe tujali imifano, lakini tule upande wa mfano. Mfano mtoto mmoja wa mtume anaitwa Diamond. Mfano hivi mtoto wa mmoja katika watu wa kiume wa mtume anaitwa Diamond. Halafu mtu anasema hivi, ikiwa mziki ni haramu, mtume asingemuita mtoto wake Diamond. Umeelewa? Ikiwa mziki ni haramu, mtume asingeweza kumuita mtoto wake jina la Diamond. Lakini nisamee, maana sio kuna chama mbili, sio chama za Alikiba na Diamond au ni chaguo zote mbili. Ikiwa mziki ni haramu, mtume asingemuita jina hilo. Tafa kujiuliza, Diamond kazaliwa jana au Alikiba kazaliwa jana, Mtume alikuwa miaka mingi, walikuwa na uhusiano gani? Kwa hiyo mpaka leo hii watawafahamu masuala ya Muhammad alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo huyo Muhammad tukao mjue, ndio haya ambayo tunayazungumza sisi. Naomba niishie hapa kwa kuacha muda wa maswali kama Jumatatu, sababu naona muda wa kuswali una nusu insha Allah. Kisha tutaendelea mara kwa mara kupeana nasaha, kukumbushana, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwa haya ambayo tunayasema na atujalie ulaini katika nafsi zetu na nyoyo zetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-muthla atujalie kuwa ni katika wale wenye kusikiliza na kutii na kufuata. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujiwe pesi katika mambo yetu, atusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu na ndugu zetu na jamaa zetu, na atuongoze katika njia ya sawa, na atufishe hadi kuwa tukiwa Waislamu. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.